У эфіры праграма «Дзеці свабоды». Праграма пра тое, адкуль бяруцца і куды сыходзяць дзеці. Тэма выпуску «Святое месца 2. Нефармальныя моладзевыя ініцыятывы». 22 верасня ў Менску сотні пераважна маладых людзей выйшлі на вуліцы, каб разам пускаць мыльныя бурбалкі. Афіцыйная нагода гэтай акцыі – «Дзень міра», абвешчаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый у 1999 годзе. Але большасці тых, хто прыйшоў на плошчу Незалежнасці і ў парк Горкага, няма справы да Асамблеі ААН. Яны знайшлі ў інтэрнэце абвестку, патэлефанавалі сябрам і прыйшлі ў прызначанае месца, каб зрабіць нешта разам. Такіх людзей сабралася прыблізна 500 чалавек. Заўсёды здавалася, што ў цяперашняй беларускай дзяржаве існаванне нефармальных моладзевых ініцыятываў ёсць вялікай праблемай. Функцыянеры ад БРСМ, школьныя настаўнікі і завучы, і шматлікія бацькі звыкла наракаюць на пасіўнасць малодшага пакалення, адсутнасць цікавасці да тых праблемаў, што падаюцца ім важнымі і сур'ёзнымі, а таксама на банальную ляноту. Збольшага мы звяртаем увагу на дзяцей і моладзь, якія бязмэтна бавяць час сядзеннем каля пад'ездаў, а СМІ поўняцца паведамленнямі пра дзіцячыя і падлеткавыя злачынствы, асаблівасці іхнай псіхалогіі і парадамі адмыслоўцаў пра тое, як зрабіць вашых і чужых дзяцей нармальнымі. Аднак магчыма пытанне ў тым, што тыя, каго мы звыклы лічыць вучнямі, самі здольныя не проста фармаваць грамадства, але і вельмі паспяхова ствараюць яго у адпаведнасці са сваімі інтарэсамі і ўяўленнямі пра свет, і ім проста не трэба ў гэтым перашкаджаць. Вось, напрыклад, як распавядае пра свой досвед грамадскай актыўнасці 15-гадовая Кацярына. Мне запрещали в школе делать что-либо, потому что я не была членом БРСМ. Если ты не вступишь, то ты этим заниматься ничем не будешь, и мы тебя вообще никуда не подпустим. Там мы когда даже пытались набрать даже какие-то минимальные деньги, хотя бы на те же какие-нибудь игрушки либо сладости детский дом, педагог-организатор тоже за очень говорили, что не слишком много сейчас работы, и на это сейчас нету времени. Большасць нефармальных ініцыятываў сыходзяць ад аднаго чалавека ці кола сяброў. Сярод іх вельмі папулярныя гарадскія гульні. Так апісвае свой праект «Адрыў» арганізатар гульні Алексей Парасяціў. Я любіў грамадскі транспарт, мапы вывучаць. Падумаў, што, можа быць, і яшчэ знойдзецца людзі з такімі ж цікавасцямі. Той час я быў карыстальнікам форуму «Беларускі транспарт», і людзі, якія таксама тусаваліся на гэтым форуме, абмяркоўвалі розныя менскія там маршруты, аўтобусы, тралейбусы. Я запрасіў іх на гульню, яны зрандзіліся, прыйшлі, так усё і пачалося. Праект «Адрыў» — гэта гарадскія гульні. У год мы праводзім каля 8 мерапрыемств. У гэты дзень людзі прыходзяць у прызначанае месца, рэгіструюцца, кожная каманда атрымлівае бэджык з назвай, у камандзе ад 1 до 3 чалавек. Атрымліваюць галоўнае заданне. Гэта спіс месцаў у горадзе, якія трэба наведаць за дзень. Кропкі задаюцца альбо адрасамі, альбо гэта нейкі квест, які трэба вырашыць. Усе гэтыя кропкі удзельнікі павінны самі намаляваць на карце, пракласці аптымальны маршрут, прайсці яго хутчэй за іншых. У кожную кропку, калі прыходзіш, трэба адказаць на пытанне, адказаць на якое можна толькі пабываўшы ў гэтай кропцы. Сяржук Яўменаў 4 гады таму арганізаваў аналагічную гульню «Пошук». Ён адказвае на пытанне, чаму моладзь прыходзіць у гульню. Гэта і прага і прыгодаў, гэта і прага спаборніцтва, гэта і магчымасць пасамаўляцца з сябрамі, знайсці новых сяброў, можа быць, нават знайсці сваё каханне. Гэта магчымасць сустрэць іншых людзей, падобных на цябе, якім цікава не толькі там недзе статычна пастаяць, пасядзець, каб за цябе нешта вырашылі, але яны все актыўныя ўдзельнікі. Хтосьці прымае ўдзел, хтосьці, калі жадае, можа арганізоўваць гульні. У нас такіх людзей шмат, якія спачатку выключна гулялі, а потым з часам сталі арганізатарамі. Гэтым праектам ужо некалькі гадоў. Яны ахопліваюць тэрыторыю ўсёй Беларусі, і ў іх удзельнічаюць сотні чалавек рознага ўзросту. Але ў асноўным гэта моладзь 16-25 гадоў. Юрый Чавусаў, юрыст незарэгістраванай асамблеі няўрадавых арганізацый, акрэслівае месца нефармальных моладзевых ініцыятываў у грамадскай супольнасці. Нефармальныя моладзевыя групы – гэта ўсё невялікія ініцыятывы, якія сваёй колькасцю ствараюць тое поле, на фоне якога існуюць больш моцныя, больш інстытуцыялізаваныя арганізацыі. І сапраўды, спачатку людзі займаюцца тым, што наприклад, грають футбол по суботах, неділях. Після висвітляється, що їм цікаво бавити час. І апроч цього, вони, наприклад, починають займатися доброчинністю чи волонтерською працею в інтернатах. І з цього виростають вже після більш серйозні соціалізовані неурядові організації. На жаль, сьогоднішні правові умови в Білорусі не сприяють великій кількості подобних громадських першісних ініціатив. Ну, в першу чергу, це зв'язано з артикулом 193.1 Кримінального кодексу, бо більшість таких ініціатив можна легко ідентифікувати як нерегістровані громадські організації з відповідною кримінальною відповідальністю за подобну діяльність. У ефіру програма «Діти свободи». Тема випуску «Святое місце 2. Неформальні молодіжні ініціативи». А ось приклад ініціативи, організатори якої усвідомляють громадську коштовність своєї діяльності. Ось що розповідає координатор супольності «Забій» і організатор футбольних турнірів «Міхал». 31 жнівня 2005 року відбувся перший футбольний турнір. Був дуже великий аншлаг, тому що, глядіться, 150 команд на сезон. 150 помножте на 8. А гэта 1200 у сезон чалавек праходзіла. І мы адчулі, што ў прынцыпе гэтыя нішы не занятыя. У 2006 годзе мы вырашылі, што турнір будзе базавым транслятарам нашага падыходу да грамадскай сітуацыі, што ў 2006 годзе летам дабівалі бунт, там садзілі партнёрств. Тады быў такі весёлы перыяд, калі все ўшлі пад землю. Ну, у нас тады наадварот пачаўся такі уздым, таму што мы пераключыліся на сацыяльныя праекты, што мы робім максімальна самі, максімальна аўтаномна, максимально самоорганізовано. Футбол – это ось гэты базовий транслятор, те, що ми пропонуємо громадськості. Певне мероприємство, певне діяння, яно потребує кожного руху, одним накірунку. Ось у гэтым сенсі ідеологія футбола ад забій. Ініціативи гэтага кшталту трапілі ў полі уваги експертаў і аналітыкаў не так давно, розповідає Ірина Віданова, заснавальніца мультимедіа-часопісу «34». Після 2006 года з'явилася велізна кількість неформальних ініціатив, більшість з яких не з'являлася політичними ініціативами. Це був як такий канал виходу своєї активності, своєго бажання нешто робити. І я, напевно, була серед перших, хто почав казати про цю нову зону активізму. Я її називала «шера зона активізму», тому що вона не вписувалася у стандартні рамки. У рамки політичних ініціатив, чи у рамки абсолютно соціальних ініціатив. Це була ніяка нова з'ява. Для демократичних активістів і лідерів це було з одного боку як відкриття, бо це абсолютно інше, мало зрозуміло для їх світ. Але з іншого боку був, звісно, узровень повного скепсису відносно того, ну окей, провели свою роль в гульню, і що далі, а як ми будемо досягати пірамену. То мені здається, що вельми важливо, приїхати, з'являється лідерами міркування, справді пробували показати важність і актуальність таких ініціатив. Для мене вони самокоштовні, менавіто тому, що справді спробують організувати і активізувати нікую частку, хоча б вельми маленьку, молоді ті громадства у цілому. Тому що вони самі виявляють ті сфери інтересу, які для їх важні, тому що вони самі визначають ті теми, які вони лічать важними для громадства. Енергія гэтых молодих людей сягає далі за дворові футбольні турніри, каже Міхал. Інший формат, це кінобункери, які ми ладили. Неформальний гурток, який ставив метою праз певний відеошерах, набор певних фільмів, відео, відеопубліцистики, артхаус і так далі. Вивучати речаїсність, вивучати позиції, вивучати практику, як це відбувалося цієї історії, як це пропонували самі режисери. Ми не просто глядимо фільм, а після того, як погляділи, ми його обмірковуємо. Ми робимо певні виводи. Шукали спеціально ангажованих докладчиків, самі були ангажованими докладчиками, як показують політичну, громадську чи естетичну позицію по прогледженому. Але у гэтай ініціативи ёсць і свой часопіс, який називається «Забей». 2008 год. Футбольна ініціатива расте, аўтономныя проекты яшчэ больш становяцца незалежнымі, мы ў сувязі падтрымліваем. Ну і вось у 2007 год з'явіўся часопіс «Забей». Мы яго писали, редагавали, там верстали у самых таких простых программах и раздавали людям. Часопіс «Забей» – это пошук позитивной программы для гэтага месца, для Беларуси. Відавочна, што мэты такіх арганізацыяў сягаюць далей за супольнае баўленне часу з сябрамі альбо ўласнае духоўнае развіццё. І актыўныя маладыя людзі гэта разумеюць, кажа Міхал. Було цікаво поспробувати, що гэта такое ладзіць мерапрыемства. Потым было цікава, як гэта можна развіць. Потым, а чаму мы якбы робім і не тлумачым, што гэта адбываецца. Асноўны матыватар гэта тое, што тая рэчаіснасць, якая тут ёсць, тыя стэрэатыпы паводзінаў, якія тут ёсць, яны людзям, якія робяць штосьці рабілі, не падабаецца. І самы просты спосаб гэта пачаць рабіць самае нескладанае самому. І вось з гэтага нескладанага у пэўным сэнсе праз некаторы час можа нарадзіцца штосьці больш моцнае, якое потым пераверне свет. Ніводзін з арганізатараў нефармальных ініцыятываў не прыгадвае канфліктаў з уладамі любога ўзроўню. Але юрыст Асамблеі недзяржаўных арганізацыяў Юрый Чавусаў лічыць, што дзейнасць моладзі не застаецца па-за ўвагай дзяржаўных інстытутаў. Напрыклад, БРСМ вельмі спрыяе таму, каб спонтанная молодежная активность отбывалась под шильдой, под эгидой официальных молодежных организаций. БРСМ не вмешивается в мест этих рыцарских турниров и ролевых гульнях, але формально он записывает их под свое крыло и в этом так санкционуя. Подчас размоваў з арганізатарамі гэтых ініцыятываў выявілася, што незалежныя СМІ, прадстаўнікі трэцясектарных арганізацый, апазіцыйныя палітычныя рухі і іх лідары якраз наадварот абзяляюць іх сваёй увагай. Цікава чаму? Вось што кажа спадар Чавусаў. Я таксама падзялюся досведам общэння з такімі групоўкамі і іх лідарамі. Яны насамрэч, як чорт ад ладана, бегуць ад любой грамадскай увагі. Большасць іх ёсць скіраваныя ўнутр сваёй нейкай супольнасці. Тыя ж самыя ролевікі, яны выглядаюць як калекцыянеры марак, вось яны сваім як бы такім калекцыянерскім мірком жывуць. Ім не патрэбная ані увага телеканалаў, ані увага журналістаў, і ўпасі Бог, увага якіх-небудзь палітыкаў, якія маглі б скарыстаць гэтую сацыяльную групу дзеля сваіх палітычных мэтаў. Гэтая група інтраверты, таму на них і не звяртае увагу прэса, таму што гэтая група увага прэсы не патрэбная. Яна нават і небяспечная, бо можа выклікаць незадаволенасць з боку дзяржаўнай улады. Гэтыя ініцыятывы маюць вялізны грамадскі патэнцыял і могуць стаць падставай для спелай грамадзянскай супольнасці, альбо ўжо з'яўляюцца ёю. Вось што кажа пра гэта Ірына Віданова. Іх асноўная роля менавіта ў тым, што яны так ці інакш робяць удзельнікаў сваіх больш актыўнымі грамадзянамі. І гэта само па сабе ёсць вялізным патэнцыялам. Што датычыць да таго, што ім не цікава інтэгравацца ў грамадзянскую супольнасць больш такую структураваную, арганізаваную, то тут я згаджуся, што сапраўды на дадзены момант вельмі складана ўбачыць, за кім ісці, дзеля каго ісці. І калі такія лідары меркавання ці палітычныя лідары з'явяцца на арэне, то мне здаецца, што вось гэты патэнцыял па актывізацыі і па арганізаванасці можа потым перарадзіцца ў